الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم سرير تنويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika majlisi yetu ya leo tutakuwa na anwani ambayo itakuwa na nukta mbili. Nukta ya kwanza tutaelezea kwa muhtasari, kwa maana tutaelezea kwa ufupi wujubu itibai salaf, ulazima wa kuwafuata as-salaf. Na nukta ya pili tutaelezea baadhi ya majibu mafupi kwa khatibu Uthman Maalim ambaye alitoa hotuba yake hivi karibuni kujaribu kuwashambulia baadhi ya maduati wa kisalafi na kutoa viashirio vya kuonyesha kuwa madhehebu ya Ash'ariyya ni madhehebu iliyokuwa sawa na wengi katika ahli ilmi ni katika Ash'ariyya, lakini pia akaonyesha kwamba duati wanaolingania da'wa as-salafia hawana heshima na adabu kwa maimamu wanne, al-imamu Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit na al-imamu Dar al-Hijra Malik ibn Anas na al-imamu al-Shafi'i Muhammad ibn Idrisa na pia al-imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani. Hii itakuwa ni sehemu ya pili ya nukta ambayo tutaelezea baadhi ya shubuhat mbovu ambazo wamezitumia khatibu huyu katika hutuba yake ya Ijumaa, na yatakayobakia tutayamalizia katika mhadhara mwingine. Katika haki iliyokuwa wazi ambayo لا ريب فيه، هل شك لدى كل مسلم وكل مسلم ذكرا وأنثى، مسلم ونومي نمسلم ونمكي، وعند أهل البصائر وأولي الألباب نا حق ينبعي، هل شك وكل من يمات يليم نكل من يكيل يقوى تمام كما كوفاة السلف الصالح نحقي ننواجي نهيلي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لمدوليشوا نقطعوا نبوه نمنين يا الله سبحانه وتعالى بل فيه لمدوليشوا نبوه نمنين يا ونمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل فيه لإجماع الأمة كتقوانزية كتقى قولي زم صحابة نتابع التابعين ومن بعدهم. الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء كتك آية اليمون لكم نتانا أمي لزيع ألزيمة وقوفات السلم نمدار يكتلفات الجيار أكسيم الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نيوت ينبعي أتنفينغ ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بعد يقبلنكي ونوغوه كمانا مفكشي وحجة مفكشي ودليل نيكا وهانا دليل يقبلنغ أميليوى لكن يقبلنغ كسلقوانزا وسلبيلي ويتبع غير سبيل المؤمنين نأكيفوات انجيا السيو يوميني ولكم السلام أما يوميني وليتابع كتك أيدي يسورة النساء آية مولي لكم نتانا لما الصحابة وانتمعيت محمد صلى الله عليه وسلم كل أكيفوات انجيا السيو هو يهاو يوميني katika harakati zake na ibada zake juu ya dini yake ya Uislamu. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, kwa makosa haya mawili, kosa la kumpinga mtume baada ya kufikiwa na hujja, kosa la pili la kuifuata manhaji isiyokuwa ya masahaba, manhaji isiyokuwa ya salaf, manhaji isiyokuwa ya waumini. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, mtu huyo tutamwelekeza alikuchagua mwenyewe kuelekea. Wanuslihi jahannama, na tutamwingiza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Katika surati Tauba aya nambari 100 الله سبحانه وتعالى أكتوبية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نوالي ومانزو وليتنبليه كتكا متنبليه قاو watu hawa wa mwanzo kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuikubali haki aliyokuja kuitangaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumwamini Allah na mtume wake, hawa wa mwanzo walipotangulia. Kisha akawataja hawa watu wa mwanzo waliotangulia kumwamini Allah na mtume wake, akasema minal muhajirina wal ansar, katika muhajiri na ansari. Haya ni makundi mawili ya watu wa mwanzo waliomkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akataja kundi la tatu akasema walladhina ittaba'uhu biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema, na wale waliowafuatia muhajirina na ansar, ittaba'uhu, wakaifuata njia yao, wakafuata manhaji yao, wakashikamana na yale waliokuwa nayo hawa muhajirina na ansar. Allah anasema radiyallahu anhum, watu hawa waliowafuatia kwa wema muhajirina na ansar, Allah amewaridhia. Wa radhu anhu, na wao wataridhika atakapowalipa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin, fa ila yaqili ya hawa watu walio wafuata as-sabiqun, muhajirina na ansari, na wale waliowafuatia wao katika madhhabu yao, katika ibada zao, katika manhaji yao, baada ya kuridhiwa na Allah, faida ya pili Allah akasema wa a'adda lahum jannatin, Allah amewaandalia makazi mazuri ya mabustani mazuri, tajri tahtaha al-anhar, ambayo yanapitiwa chini yake na maji mazuri ya maji, mito mizuri ya maji, khalidina fiha abada, wataishi katika mabustani hayo maisha ya milele. Faida ya tatu Allah akasema dhalika alfawzu alazim, huko ndiyo kufaulu kubwa. Ikiwa kwamba kuwapata muhajirina na ansar, kushikamana na manhaji yao na aqida waliokuwa nayo kutampelekea mtu kupata radhi za Allah, kinyume chake ni kwamba ukienda kinyume na hawa utapata na hasira za Allah, utaghadhibikiwa na Allah. Na ikiwa faida ya pili kwa kuwafuata hawa muhajirina na ansari itakuwa sababu ya wewe kuingia katika kuandaliwa makazi mazuri ya pepo, basi kinyume chake ni kwamba kuto kuwafuata hawa itakuwa sababu ya wewe kujiandalia makazi mabaya ya moto. Na ikiwa faida ya tatu kuwafuata hawa muhajirina na ansari ni kufaulu, basi kinyume chake kutokuwafuata hawa ni kupata hasara na kuangamia. Waliyadhu billah, Allah atulinde na kuangamia huko. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Fath katika aya 18 akasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye Muhammad, waliomsadikisha wakamwamini wakamfuata, ashujaa ala al-kufar, sifa yao ni watu wakali wenye hasira juu ya makafiri, ruhamau bainahum, na ni watu wenye kuhurumiana baina yao, tarahum, utawaona watu hao ruk'an sujadan, ni wengi wa kurukuu na kusujudu. Aya mwisho katika surati al-Fath, aya mwisho katika surati al-Fath. Hawana wanachokitafuta katika ibada zao kurukuu na kusujudu, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitisha kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba hawa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni aya 29 sura al-Fath aya 29. Hawa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni watu wenye ikhlasi katika dini yao, katika ibada zao, katika juhudi yao ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii haijafutwa, aliyothibitisha haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka mtume anaondoka duniani hakuleta maneno kinyume na haya, kuonyesha wema wa watu hawa na ikhlasi waliokuwa nayo watu hawa na ubora waliokuwa nao watu hawa ambao ni masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mfano aya kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'an zinakuonyesha ubora na nafasi ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia katika upande wa hadithi, amepokea hadithi al-Imam at-Tirmidhi na wengineo katika maimamu hadithi kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Qala, alisema sahaba huyu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna bani Israila, hakika wana wa Israeli, تفرقت على ثنتين وسبعين ملة والفرقيان كتك ملة سبعين نبيل وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة نهو أم وانك وتكون فرقيان كتك مقوند سبعين نتات كلهم في النار مقوند يوتي هاي سبعين نتات وتكون بطوني إلا ملة واحدة استقوى كل موجة katika hayo makundi 73. Qalu, man hum ya Rasulullah, sahaba wakauliza hao kundi moja ni kina nani ewe mtume wa Allah. Qala, mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao watakuwa wameshikamana na yale niliyo nayo mimi na masahaba zangu, wameamini vile nilivyoamini mimi na wameamini vile walivyoamini masahaba zangu, wanamwabudu Allah vile ninavyomwabudu mimi na masahaba zangu, wanazifanya harakati zao za dini kwa kufuata njia ambayo nimeifuata mimi na masahaba zangu, kama alivyosema Allah katika surati Al-Baqara katika aya 137, fa in amanu, ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Hawa wanaoambiwa hapa ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hawa wanafiki, washirikina, mayahudi na manaswara na watakaokuja baada yao, ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw watakuwa miongoka. Tukitaka sisi tuongoke tuamini kama walivyoamini masahaba, wa intawalla una wakayapa mgongo mafundisho wakaacha kuamini mlivyoamini nini, fa innahum fi shiqaq, basi watakuwa katika kutoa. Siku zote da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, da'wa as-salafia, inawalingania watu kurudi na kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake na wale waliowafuatia kwa wema. Bali katika usia wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya al-Arbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, mtume alayhi salatu wassalam alituambia, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, fa innahu man ya'ish minkum, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu. Anawaambia wanaomsikiliza ambao ni masahaba zake, atakayeendelea kuishi miongoni mwenu, yara ba'di ikhtilafan kathira, ataona baada ya kuondoka kwangu tofauti nyingi. Fa'alaykum bisunnati, ni wajibu wenu pindi mtakapoziona hizo tofauti kushikamana na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa wema waongofu, al-mahdiyin, mtume kawasifu makhalifa wake na akausia umma wa Waislamu pindi zitakapokuwa zimetokea tofauti katika dini yao wasiumize vichwa vyao, waangalie mwenendo wa mtume ni upi, namna gani alifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, na waangalie mwenendo wa makhalifa wake mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani walifanya makhalifa hao wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kufanya kwao hivi kutawasalimisha na hali ya ikhtilafu, watasalimika na hali ya kutofautiana. Lakini pia akasisitiza mtume akasema, wa'addu 'alayha bin nawajih, na mukamate huo mwenendo kwa mabegu, ikiwa na maana kwamba litakuwa sio jambo rahisi, litakuwa sio jambo jepesi, litakuwa ni jambo lina mkanganyiko wa maneno, kutakuwa na watu mafasaha wa kuzungumza, kutakuwa na watu mahodari wanaoweza kukuvutia kwenye maneno yao, ukauacha mwenendo waliokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukauacha mwenendo waliokuwa nao makhalifa wake waongofu. Kwa ili usalimike katika zama hizo ambazo patakuwa na tofauti nyingi, ni wewe kuwa na kikomo cha kushikamana na mwenendo wa mtume na mwenendo wa makhalifa wake ambao ndio masahaba zake. Lakini akatahadharisha akasema, wa iyyakum wa muhdathatul umur, ole wenu, tahadharini, kaeni mbali na uzushi wa mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna kulla bid'atin dalala, kila lenye kuzushwa ni upotovu. Ikaja katika riwaya nyingine, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hivyo huu ni usia wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye Allah amemsifu, wama yamtiqu anil hawa, hatamki mtume kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, isipokuwa matamshi ya mtume ni wahyi yanayofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume alijua kwamba hali itaukuta umma wake ya mifarakano, hali itaikuta umma wake ya kutengana na kutofautiana, akatuachia isma, hifadhi itakayotusaidia sisi tusalimike na hii mifarakano, tusalimike na kutengana na kutofautiana. amesimulia mmoja katika tabi maneno ya usia anaitwa Uthman ibn Hadi. Uthman ibn Hadi anasema rahimahullah, kuntu ibn Abbas, nilisema kumwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Tunamfahamu Abdullah ibn Abbas ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Uthman ibn Hadi yeye hakumshuhudia Mtume, alisema kumwambia Abdullah ibn Abbas, akamwambia ausini, niusie, naomba usia wako. Qala ibn Abbas, akasema kumwambia alayka bil istiqama, alayka bil istiqama, jilazimishe kuwa ni mtu mwenye msimamo. Ni wajibu wako kuwa ni mtu mwenye msimamo. Manake usipokuwa na msimamo utayumba. Si kila atakayekuja atazungumza Kiswahili cha Kinyamwezi. Si kila atakayekuja atazungumza Kiarabu cha kuchanganya. Kwa hiyo kama utakuwa huna msimamo katika dini yako utayumba, utaharibikiwa. Kisha akamwambia wattabi'i al-amra al-awwal, ifuatilini ile iliyokuwa mwanzo, sio dini uliyokuta kwa wazee wako wala sio dini uliozoea mtaani kwenu. Ifuatilini iliyokuwepo mwanzo, wala tabtadi', na wala usizushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya usia. Ni maneno haya Ibn Abbas alipokea al-Imam Ibn Battah kwenye kitabu chake al-Ibana juzu ya kwanza katika safifa ya 519. Bali al-Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala pia ana maneno yake mazuri, anasema alayka bil athar, jilazimishe kuwa ni mtu unashikamana na dalili na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tariqati as-salaf, wa tariqati as-salaf, jilazimishe kuwa ni mtu ambaye utashikamana na njia ya salaf. Al-Imam Abu Hanifa amezaliwa karne ya kwanza mwishoni, mifariki karne ya pili katikati. Mwaka aliofariki Imamu Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit mwaka 150 ndio mwaka aliozaliwa al-Imamu wa Shafi'i. Hata wakasema mata al-Imamu wa ulida al-Imamu, amefariki imamu kisha amezaliwa imamu. Sasa Imamu Abu Hanifa anatuhusia sisi, awahusia wanafunzi wake, awahusia Waislamu, alaika bil athar, ni wajibu wako wewe Muislamu kushikamana na athar, mwenendo wa Mtume na masahaba zake, wa tariqati salafi, na njia ya wema waliotangulia. Wa iyyaka wa kulli muhdathatin, uli wako jiweke mbali na kila jambo la uzushi, fa innaha bid'ah, kila linalozushi ni uzushi mpotovu. Tayari maneno ya al-Imam Abu Hanifa rahimahullah. Akasema al-Imam Abu al-Qasim al-Taymi qawwam as-sunna rahimahullah, kasema wa shi'aru ahli as-sunnati na alama ya ahlu sunna itibauhum as-salaf, alama ya ahlu sunna ni wao kuwa na desturi ya kuwafuata salaf. asali wa tarkihim, na alama yao ya pili ni kule kuacha kwao kullu ma huwa mubtada, kila ambalo lenye kuzushwa mubtada linaanzishwa katika dini halina asli katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni alama na sifa ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa haya maneno ya baadhi ya aya tumezisoma za Qur'ani na baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na baadhi ya athari za kauli za ahli ilmi, tunabainikiwa kwamba suala la kuifuata manhaji salaf sio jambo la hiari. Sijui kama kiswahili changu kinaeleweka. Ukiambiwa sio jambo la hiari, maana yake si kwamba unachagulishwa kwamba ukitaka ufuate alafu ukitaka usifuate. Walillahi alhamdu, na hili nilipokuwa nikimsikiliza huyu bwana, Allah muongoze, Uthmani Maalim, kalikubali akasema haiwezekani Muislamu kutokufuata salaf, haiwezekani kwa Muislamu kutokufuata kitabu na sunna. Nafahamu uelewa wa salafu saleh, lakini huwa yanaitwa haya ni maneno ya talbis, kukuvuta ili uweze kuhangaika na kukubali yale maneno yake yatakayokuja mbele kuonyesha kitu gani na kusudia katika muradi wa maneno yake. Tunawajibika sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuifahamu manhaji hii kabla hatujafa. Tunawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuijua manhaji hii, lakini pia kutuwafikisha kuambatana nayo katika maisha yetu. Lazima tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kheri kama kufa katika manhaji hii. Tunaposema haya maneno, kuna baadhi ya watu wasema hawa masalafu wameshika funguo za pepo. Sio kauli hiyo, hayako maneno namna hii. Ni maneno yamezungumzwa na waliotangulia. Sikasema Abu Hanifa, sikausia Abdullah ibn Abbas, kumuhusia Uthman ibn Hadith, sikatuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tupe sisi katika kufuata njia ya wema wetu waliotangulia. Hatuna katika waliotangulia sisi katika hii dini ila ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Baada ya haya, nilipokuwa nikimsikiliza Uthmani Maalim, alianza katika hutuba yake akaleta maneno ya kisa cha Asad ibn Furat, ambaye ni mmoja wa wanafunzi wa al-Imamu Maliki rahimahullah, na huyu ni katika kibaru ulama. Akasema hivi huyu bwana Asad ibn Furat alikutana, takadwa rajulin, akutana mtu mmoja anawafundisha watu ama anawatolea fatwa watu katika dini. Akamsikia yule bwana anasema katika masala, miongoni mwa masala ya dini, akasema kwamba قال ابو حنيفه كذا, katika hii masala Abu Hanifa amesema hivi. وقال مالك كذا, hii amesema Malik hivi. وقال الشافعي كذا, na Shafi'i naye kasema hivi. وقال احمد بن حنبل كذا, na Ahmad ibn Hanbal naye kasema hivi. Na mimi nasema hivi. قال أبو حنيفة في هذه المسألة كذا وأخطأ والصواب ما قلت أنا. أبو حنيفة قد كهي مسألة مسمى هذي أمكوسيا سوا سوا نبوسيما من هذين نبوسيما من دوساوا نيلويني بزوري إسوهيلي نابو حنيفة amezaliwa karne ya kwanza mwishoni amekufa karne ya ngapi ya pili. Waqala Malik ibn Anas kadha wa akhta. Malik ibn Anas naye kasema kadha na amekosea katika hii masala wa sawabu au wa sahihu ma qultu ana. Na iliyokuwa sawa ni hivi ninavyosema mimi. Waqala Shafi'i fa akhta. Na Shafi naye kasema kakosea سوى سوى المقسم مني. وقال أحمد نا أحمد نيك زمغمز بيه بيه بيه كتكهي مسألة فأخطأ كقسيع سوى سوى المقسم مني. هاك تلوغو عثمان معلم وكنماز أكياته هي قولي كوانزا يا أسد بن فرات akawataja vijana wanaozungumza kwenye mitandao, vijana wanaosoma sasa, vijana wanaowadharau hawa maimamu wakubwa, wanaona hawa maimamu ni watu wa bid'a, na wao wanasema kinachotakikana ni watu kushikamana na kitabu na sunna ala fahami salafi. Wanaosema hii kauli ni kina nani? Wanaosema hii kauli ni kina nani? Maibadi uliwahi kuwasikia wanazungumza hii kauli? Mashia uliwahi kuwasikiliza wanazungumza kauli hii? Matablighi ulishawahi kusikia wanazungumza hii kauli? Hakuna wanaozungumza kauli hii kwamba kinachotakikana ni watu kushikamana na kitabu na sunna ala fahami salafi. Hakuna wanaozungumza haya ila ni vijana duati, ni mashekhe, ni ulama wa ahlu sunnati wal jamaa ambao wanalingania watu katika manhaji salafi salih. Kisha akasema ni kweli lazima kila muislamu awe na msimamo huu, lakini unawezaje kumtoa Abu Hanifa katika salaf? Unawezaje kumtoa Shafi'i na Maliki na Ahmadi katika salaf? Hawa ndio salafi. Akaleta porojo na baadhi ya ibara zake, sioni umuhimu wa kuzitaja, lakini kisha alipostaajabu akarudi tena katika maneno ya Asad ibn Furat, akawaambia wale watu wake Asad ibn Furat, akasema baada ya huyu mwanachuoni kumsikia yule bwana anatoa hizi fatwa na anazungumza kuambia umma kwamba hawa maimamu wamekosea na yeye ndiye aliyepatia, yani Shafi amekosea, Abu Hanifa amekosea, Maliki amekosea, Ahmad ibn Hanbali amekosea, yule mwanachuoni akawaniukia watu wake jamaa zake akawaambia, mtazameni udhuru hadha rajul, mwangalieni huyu mtu. Huyu mtu anayezungumza haya maneno na anatoa hii fatwa, mathalu rajulin bana bala bijanibi albahr. Mathalu rajulin ni mfano wa mtu ambaye bala amekojoa bijanibi albahr, pembezuni mwa bahari. Thumma qala li ashabi, kisha akasema kuambia watu wake, kakojoa mkojo wake pembeni mwa nini, mwa bahari. Kisha akawaambia watu wake, uturuku min hadha, acheni kuchukua maji kwenye bahari. Sawa sawa, ehe, wakudhu min hadha, chukueni katika huu mkono wangu. Haya maneno ameleta munasaba wake uko watu wajua. Munasaba wake haya maneno aliyoyaleta kwamba yule bwana aliyokutwa na Asad ibn Furati ndio mfano wa hao walinganiaji wa da'wa tusalafia, ambao wanawaambia watu wasimsikilize Abu Hanifa, wasimsikilize Maliki, wasimsikilize Shafi'i, wasimsikilize Ahmad ibn Hanbal, wa wasikilize wao. Hawa wanamfikia wapi Shafi'i? Hawa wanamfikia wapi Abu Hanifa? Hawa wanamfikia wapi Maliki? Hawa wanamfikia wapi Ahmad ibn Hanbal? Na hakika ya maneno hakuna Tanzania na nje ya Tanzania mwanafunzi wala mwalimu wala shekhe wala da'i wala alim min ulama ahli sunnah as-salafi ambaye amewahi kumdogesha Imam Shafi'i au kumdharau Ahmad ibn Hanbal au kumdharau Abu Hanifa au kumdharau Shafi'i, hakuna. Na siku zote wanayarudia maneno yao namna ambapo yale maneno ya hawa wanawachuoni yanawahimiza Waislamu kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na njia ya as-salafu salih. Uthman Maalim akasema mfano wa hawa watu, hawa vijana hawa, ndio mfano wa huyu bwana aliyekutwa na Asad ibn Furati anatoa fatwa ile. Kwa nini akaleta haya maneno? Anasema kwa sababu hawa vijana wanasema na kuwasema vibaya hawa wanachuoni na kuwaita ni watu wa bid'a eti kwa sababu ya kunuti. Mwanachuoni amezungumza kunuti, wewe huwezi kuja kuzungumza leo kwamba kunuti ni bid'a. Wewe watu wanasoma bismillah eti wewe ukaja ukasema ni bid'a. Kwa hiyo imamu akizungumza hawezi kuja kuzungumza mtu mdogo mdogo kama wewe. Si tunaelewa kusudi. Sasa asema mimi nakerwa sana, nakereka na hawa watu. Yeye Uthmani Maalim wanakereka na kina nani? Na hao masalafi wanamkera sana, kwa sababu wanawadogesha maimamu. Lakini bahati mbaya hakumtoa mfano hata mmoja, na mimi nilikuwa nasubiri labda angemtoa mfano mmoja. Kuna mmoja alizungumza kauli yake kadhaa, angetoa hata huo mfano tungeona kuwa ni kweli katika maneno yake, lakini hakusema. Bali akaenda mbali zaidi akasema hawa wanawakufurisha watu kwa kunuti, wanawakufurisha Waislamu, wanawaita wenzao makafiri. Nani katika masalafu amewahi kutamka neno kafiri? Hasha wakalla. Lakini akayapa nguvu maneno ya kutetea usomaji wa kunuti, akasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanawachuoni ikiwa hamjui. Unachuoni amesema kunuti somo, leo anakuja mtu anasema ni bid'a. Sasa mimi nitapenda leo nijibu kipengele hiki tu cha kunuti na bismillah, lakini pia tumfahamisha Uthman Maalim na wale wanamuunga mkono wanaomuona kwamba yuko sawa na waliomsikiliza katika hutuba yake kwamba hayuko sawa. na yeye yuko kinyume na Shafi. Na wala hamjui Imam Shafi. Kama anamjua kamuteka, kamuacha kwa makusudi. Kwa sababu siku zote mtu akiwa anakuwa tamatamanio nafsi zake, huwa anamkubali imamu kwenye maslahi na anamkataa imamu kwenye maslahi. Yule imamu akienda sambamba naye katika maslahi fulani, basi yeye atakwenda naye sambamba. Na yule imamu akienda naye kinyume katika maslahi, ataenda naye pia kinyume. Sasa katika kuyatilia nguvu maneno yake, amewaita hawa maduati wa kisalafi, akaleta dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokelewa na Imamu Ibn Majah na wengineo, hadithi ya Ruwaidhida. Akasema huyu bwana maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sayati sanawatun khadda'atun. Mtume anasema itakuja miaka inayojaa udanganyifu. Miaka itakuja, sanawatun, itakuja miaka huko mbeleni, khadda'atu, miaka ambayo imejaa udanganyifu. Katika zama hizo, yusaddaqu fihinna al-kadhibu, muongo ndo ataonekana mkweli. Wa yukadhabu fihinna as-sadiq, na mkweli ataonekana muongo. Wa yutamanu al-kha'in, mtu ambaye ni kha'in, si mtunzaji wa amana, ataonekana ndo muaminifu. Wayukhawwalu al-amin, na muaminifu ataonekana ni kha'in, si muaminifu. Yaeleweni vizuri maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayamtuku fiha ar-ruwaydida, atapewa nafasi ya kuzungumza mtu aitwa Ruwaydida. Faqila wa man Ruwaydida, masahaba wakauliza ni nani Ruwaydida. Qala, Mtume akawajibu masahaba zake akawaambia, Ar-Ruwaydida ar-rajulu at-tafih, ni mtu mpuuzi, mtu mpumbavu. Yatakallam fi amri al-amma, anazungumza katika jambo linahusu umma mzima. Akawafanya hawa duatu salafia ni kina nani? Ni Ruwaydida, vijana wadogo wanafunzi, ima ni maneno wamebebeshwa na walimu zao. Maana wao kwao mwanachuoni ni Albani, mwanachuoni Ibn Baz, mwanachuoni Ibn Uthaymeen. Wakienda sana kwa Sheikhul Islam bin Taymiyyah, mujaddidi wao Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wanaopenda kuwataja hawa wanachuoni kinene sini masalafi. Wenyewe Waarabu wana maneno wasema, al-labibu bil isharati yafhamu, mwenye akili kwa kumwashiria ashajua. So mpaka umtajie jina, yani mtu mwenye akili ukileta ishara tu shajua wazungumza nini. Wewe tufahamiane vizuri. Sasa turudi nyuma. Hivi katika watu ambao jamii inawakubali kwamba ni wa kweli, ni watu wa bid'a, ni watu wa sunna? So watu wa bid'a wenye kuaminiwa kwenye jamii ni watu wa bid'a au ni watu wa sunna? Watu wa bid'a. Wanaozungumza haki wanaonekana wazungumza urongo, wanaozungumza urongo wanaonekana wanazungumza haki. Si kama mnanifahamu vizuri. Leo inahama ile, inafanywa mageuzi kwamba irudi, kwamba hawa Ruwaidhida ni hawa chipukizi wadogo, eti kwa sababu wasema kunuti bid'a, eti kwa sababu wanasema bismillah kusomwa kila swala bid'a. Na wao wakileta dalili wanarejea kwa wale Abu Hanifa, Shafi'i, Maliki, Ahmadu. Hivi katika kusifahamu hadithi na katika kuifahamu Qur'ani, yani kuifahamu dini, unaweza ukaifahamu dini kwa Albani ama unaweza ukaifahamu dini kwa Shafi'i? Yani anaifanya jamii ya Waislamu imuone kama Albani ama Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen, hawa ni watu wamekuja kuwapinga wale, kuwapinga wale maimamu, na wao kwamba wana elimu kuliko nani? Kuliko wale maimamu. Ruwaidhi hapa atakuwa nani? Si ni yeye ndio Ruwaidhi? Yeye ndio Ruwaidhi yatakallam fi amri al-amma, kwa sababu anageuza haki kuifanya kuwa batil, na anataka kuifanya batil ionekane kuwa nini? Ni haki. Alitumia hii hadithi kuwa ndio hoja yake, na akaongeza kachumbari nyingi. Mimi sikuona haja ya kuzinukuu na kuweza kuja kuzizungumza, lakini tukiwa tumfahamisha Uthman Maalim kwamba sisi tuko pamoja na Shafi'i na sisi ni Mashafi'i, ila sisi hatuna taasubu ya madhehebu, hatuna ung'ang'anizi wa madhehebu. Shafi'i akipatia tuko naye pamoja, Shafi akikosea twamwachia makosa yake yeye, kwa sababu yeye Shafi ni mujitahidi. Ikiwa amejitahidi akakosea, atapata thawabu moja ya kujitahidi, sawa sawa. Na akijitahidi akapatia, atapata thawabu ngapi? Thawabu mbili. Lakini mimi mfuasi, nikimfuata kwenye makosa nitapata ngapi? Hamjanielewa Kiswahili. Hadithi imemtaja hakim mujtahid, hakim akijitahidi katika masala akapatia, anapata thawabu ngapi? Mbili. Thawabu ya kujitahidi na thawabu ya kupatia. Akijitahidi akakosea, anapata thawabu moja. Thawabu anayoipata sio ya kukosea, anapata thawabu ya kujitahidi. Swali, mimi ninayemfuata yeye, nikimfuata kwenye yale makosa napata ngapi? Na maelekezo kutoka kwa mtu kama mimi nitapata moja? Hamna. Na hawa maimamu wote walipoyaona haya, wakawa wanausia umma, wakawa wanawausia Waislamu wasichukui kauli zao zitakapokuwa zimepingana na kauli za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamejivua katika lawama kabla hawajaondoka. Tumesoma mwanzo maneno ya Abu Hanifa, alayka bil athar, jilazimisha kupata athar, dalili. Wa tariqati salafi, jitahidi kwa kila hali kupata njia ya salafi. Usia wa nani? Wa Abu Hanifa rahimahullah. Leo wewe umepata masala Abu Hanifa kakosea, kwa sababu sio maasumu. Akaja Ahmad akapatia dalili, akakuletea dalili ambayo Abu Hanifa hakuipata, eti kwa sababu wewe ni Hanafia uendelee kubakia kwa Hanafi. Huyu shabiki hizo dini, mtakuwa mmeelewa vizuri. Sasa maneno ya Mshafi yanasemaje? Qala Shafi'i rahimahullah alayhi sahali wa rahma, asema Imam Shafi, la yakfa, ni jambo lisilofichikana, anna salaf as-salih, kwamba wema waliotangulia. Anazungumza nani? Yule Shafi. Ni jambo lisilofichikana kwamba wema waliotangulia, balaghu ilaina hadiya nabii sallallahu alayhi wasallam, wametufikishia sisi mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa sunnatahu, wametufikishia pia sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, washarahu lana siratahu, wakatufafanulia vizuri mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatahu, na njia aliyotumia Mtume. Anayathibitisha haya maneno ni nani? Imam Shafi. Wamayazu, na hawakuishia hapo, kina nani? Salaf. Wakapambanua ma nukila anhu, yale yaliyonukuliwa kutoka kwa Mtume, mima yajibu rujua ilayhi, katika mambo ambayo umma unawajibika kurudia pale. Min dhalika wa mayukrah, katika maneno ya Mtume na yanayotakiwa kuachwa. Wakapambanua salaf, wamepambanua haya yatakiwa watu warudie, wachukue, washikamane nayo, haya wayaache. Kama dugu ina fi kutubi sunna, kama ilivyoandikwa kwenye vitabu vya hadithi. Muongozo wa nani huu? Wa Imam Shafi. Falwajibu, sikilize vizuri, Imam Shafi anasema falwajibu ala alalimi, lililokuwa la wajibu kwa mwanachuoni yoyote, kwa msomi, fima yuraddu alayhi min alwaqa'i, katika yale yanayoletewa kuna kwa matukio, wama yusala anhu min alsharai, na maswali yanayoulizwa katika sheria ya dini, wajibu wake arrujulu ila ma dalla alayhi kitabu Allahi munazzal, ni kurejea katika yaliyojulishwa na kitabu cha Allah kilichoteremshwa. Nini? Maelekezo ya Mshafi. Ukiulizwa swali wewe shekhe, uende wapi? Urudi wapi mahala pake kwa kwanza? Rudi kwenye Qur'an. Wama saha an nabiyhi mursal, na rudi katika yaliyosihi, yaliyokuwa sahihi kwenye maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu ya ngapi? Wama kana alayhi sahaba. Sehemu ya tatu. Ni wajibu kwa sheikh, ni wajibu kwa mwalimu, ni wajibu kwa dai, arudi kwenye kitabu, arudi kwenye sunna, arudi kwenye yale waliokuwa nayo masahaba, wa man ba'dahum min as-sadr al-awwal, kusabu yao katika sadr al-thani, wa man ba'dahum, na waliokuwa baada yao ya hawa masahaba, min as-sadr al-awwal, waliokuwa kwenye karne ya kwanza, maana yeye alikuwa karne ya pili. Kwa hiyo anaurudisha umma urudi kwenye karne ya ngapi? Kwa nini hajarudisha kwake? Na yeye ni mwanachuoni katika wanawachuoni. Kisha akasema fama wafaka dhalika adina fihi, atakapokuta jawabu lake limeafikiana na yale, aruhusu wa kufanya. Wama khalafahu naha anhu, na atakapokuta yamekwenda kinyume, akataze watu wasifanye. Wazajara, sikukataza na akemee pia. Akifanya hivi, akakataza na kukemea, fayakunu bidhalika kad amana wattabaa, kwa kufanya kwake hivyo atakuwa ameamini na atakuwa ameifuata njia. Wala yastahsin, asilete uzuri na yeye akaona ana mapendekezo yake. Fa inna man istahsana, kwani yule anayeleta mapendekezo yake kwenye dini, fakadeshwa, naye anakuwa katunga sheria nyingine. Kwa maelekezo haya Imam Shafi, ambayo yanapatikana kwenye kitabu Islahul Masajid katika sahifa ya 20, na kwenye kitabu Al-Mankhul cha Imam Al-Ghazali katika sahifa ya 374, yanatuonyesha kwamba maelekezo ya maimamu wetu, turudi kwa salafu na salih, turudi kwenye kitabu, turudi kwenye sunna, turudi kwenye yale waliokuwa nayo wema waliotangulia. Tumefahamiana vizuri? Sasa basi, kosa lilompelekea mpaka huyu bwana akakerwa mpaka nakereka wananikera eti kunuti bidaa. Hivi alisema kunuti bidaa atakuwa ni sisi, watakuwa ni hao waliowasikia kwenye mtandao. Tupende nisome hadithi moja tu, na pia sitopenda kuleta wali za ahlul ilm katika hii masala. عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه. أسمى سعد بن طارق قلت لأبي نلسمكم وانبيا بابان يا أبت أي بابان إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hakika wewe baba ulisali nyuma ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Abi Bakr ulisali nyuma ya Abu Bakr. Wa Umar ukabahatika ukasali nyuma ya Umar. Wa Uthman ukabahatika ukasali nyuma ya Uthman. Wa Ali ukabahatika ukasali nyuma ya Ali. Wangapi hapa? Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abi Bakr, Umar, Uthman, Ali, wangapi hapa? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Wangapi hapa? Watano. Kijana amuuliza babake, babangu umeswali nyuma ya mtume, umeswali nyuma ya Abi Bakr, umeswali nyuma ya Umar, umeswali nyuma ya Uthman, umeswali nyuma ya Ali, swali langu baba nakuuliza, afakanu yaqnutuna fil fajr? Hivi walikuwa nasoma kunuti alfajiri tu? Mmenielewa vizuri? Qala ay bunayya mutadathir. Akamwambia, mwanangu, huo ni uzushi. Aliyesema uzushi ndio? Si sahaba mtu? Ni dai wa kisalam? Ni mwanafunzi mdogo mdogo wa kisalam? Aliyesema kusoma kunuti ni bid'a? Ni sahaba? Kwa nini utumie kuambia hoja ya kuwatukana watu na kuwadogesha, lakini kuwafanya watu wasiwasikilize eti wewe pia ukajifanya wapata sadaka? Kwa maelekezo ya Imam Shafi, ilikuwetekiwa huyu Uthman Maalim arudie hadithi hii. Tukamele vizuri, awaambie Waislamu kwamba hawa vijana wanaotuambia kusoma kunuti kila siku katika swala ya alfajiri ni bid'a, wako sawasawa, tuwacheni. Mtume hakufanya. Kaishi miaka mingapi katika utume? 23. Alisahau nini? Kwa nini hakuja kukumbushwa? Acha uhai wa mtume, umri wa makhalifa miaka 31, makhalifa wanne, hakuna aliyefanya. Leo watu waliyesema kwamba kunuti ni bid'a, wewe uwapandie katika mimba? Eti ni vijana wadogo wanafunzi? Huyu sahaba ni kijana mdogo? Jambo halikufanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam, halikufanywa na Abu Bakr, halikufanywa na Uthman, halikufanywa na Umar, halikufanywa na Ali. Mtume akasema, fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu nyie Waislamu kushikamana na mwenendo wangu. Sisi tuwahusia Waislamu wafanye walivyofanya mtume, wafanye walivyofanya masahaba zake, na ndio walivyohusia Imam Shafi katika usia wake, idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi, itakaposihi hadithi hiyo ndio madhehebu yangu. Imam Shafi ni mwanadamu, anapatia na anakosea. Kwa nini mumfuate kwenye makosa na mngangania makosa yake? Yeye ana udhuru kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ninyi mmeshabainikiwa, hamna udhuru kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tuelewe tunapozungumza kunuti ni bid'a, hatuzungumzii kusihi kwa sala wala kutokusihi kwa nini. Hatutasema sala zao ni bafu ni kusihi. Tusema ni bid'a. Hizo thawabu mnazotarajia kuzipata hapo, hamuzipati. Tufahamiane vizuri. Swali la pili lilomkera huyu bwana Uthmani Maalim ni swala la kusoma bismillah. Eti vijana wamewakosoa na watu. Kuna kijana anawakosoa na watu. Imam al-Bukhari anapokea hadithi ya Anas ibn Malik. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr na Abu Bakr wa Umar na Umar kanu walikuwa hawa yaftatihuna as-salah wanaifungua swala yao ya kusoma kwa sauti bilhamdulillahi rabbil alamin. Wakianza kusoma wanaanza alhamdulillahi rabbil alamin. Wal hadithu muttafaqun alayh. Kama mtume alipoanza kuswalisha subhi alianza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Abu Bakar pia alianza hivyo, Umar pia alianza hivyo. Wewe wahitaji hawa vijana kwamba umekuja kuwadogesha wale wanaotuma. Wazaga Muslim akazidisha Imam Muslim katika sahihi yake riwaya la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiri. Hawahitaji bismillahi mwanzo wa kusoma kwao wala mwisho wa kusoma kwao. Hawataki bismillah. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ولكوا هويذهريش بسم الله الرحمن الرحيم نيرنا وذهريش نكون شرنا سنزوك وذهريش كل سيكم وذهريش همنا باقتماع na atakayesalisha kwenu akasubutu kutokudhihirisha huyo ni mtaki na swala yake ni batil. Sasa haya maneno ni maneno yanayozungumza kwenye mimbar Uthmani Maalim pasina kuzingatia kanuni za kielimu, lakini anajaribu kuonyesha kwamba hawa vijana chifukizi hawana adabu kwa wanawachuoni. Kuna watu wanaoheshimu na wachuoni kama masalafi. Manake hakuna dai wa kisalafi wala mwalimu wa kisalafi wala shekhi wa kisalafi wala alim min ulamai salafi wala mwanachuoni katika wanawachuoni wa kisalafi ila utamuona maneno yake yanarudi kwa hao. Akizungumza atakwambia qala Malik, atakwambia qala Shafi'i, atakwambia qala Abu Hanifa, qala Sufyan ath-Thawri, qala Imam al-Awza'i, qala Abdullah ibn Mas'ud, sindo kwa hivyo qala al-Bukhari, qala an-Nawawi. Na watu wa bid'a wakizungumza wanayasemaga haya maneno, si ni wao wanazungumza na wako akili zao? Kwa hivyo hii ni nukta moja katika nukta alizozungumza Uthmani Maalim katika hotuba yake, na mimi nikaona kwamba kwa sababu bado ni mbichi inazunguka kwenye mitandao na naona nibainishe hii nukta, na patabakia nukta ya madhehebu. kwamba sisi masalafu tunakataa madhehebu. Nani anakataa madhehebu? Tunakataa unyang'anizi, ushabiki, kutokubali kubadilika kwenye madhehebu, taasub katika madhehebu. Hili tunalikataa. Taklidu al-a'ma, uigilizaji wa upofu. Ushajua hapa imamu kakosea, wang'ang'ania kumfuata. Na nakwambia, ukiona nimekosea niache. Mimi ni mtu ninapatia na ninakosea. Yaangalieni maneno yangu. Tufahamiane vizuri. Ni usia wanachuoni. Wote wanachuoni wausia hivyo umma. Katika jambo ambalo hawa wanaojiita wao kwamba ndio Shafi na sio Shafi, hawa ni masufi. Mwajua masufi wako tofauti na Imamu Shafi katika masuala mengi sana. Sufia na Shafi ni tofauti. Lakini wamevaa joho la Shafi. Wakijinasibisha kwamba wao ni manani? Ni Mashafi. Na wao sio manani? Sio Mashafi. Ukiwasoma utagundua sio Mashafi. Mmoja nilibahatika kukutana naye, nikamwambia, ndugu yangu wewe Shafi. Ila mimi najua mimi ndio Shafi, ila wewe sio Shafi. Sasa mimi nikukubalie kwamba wewe ndio Shafi, mimi sio Shafi. Nisaidie. Ni mahala gani Imam Shafi amekwambia umsomee maiti wako Qur'ani? Nisaidie kwenye madhehebu yako hiyo ya Shafi. Imam Shafi mwenyewe katika wanafunzi wake kina Imam al-Muzani, au katika wafuasi waliofuatia huko mbele kina Nawawi, hebu tusaidie. Ule bwana kainama, maana sio mtu mjinga mjinga, ni shekhe. Kainama akatafuta jibu ambalo litaendana na mimi. Akaniambia, unajua sisi ni masuni wa jamaa. Sasa sisi masuni, maimamu wetu ni wale wanne: Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal. Dini yetu tunachukua bali kwa hao. Kwa hiyo kama hakusema Shafi, kasema Abu Hanifa. Kama hakusema Abu Hanifa, kasema Maliki. Kama hakusema Maliki, kasema Shafi. Kama hakusema Shafi, kasema Ahmad ibn Hanbal. Ndio leo umekuwa hivyo. Mbona Ahmad alipokuambia kwenye sura al-Fatiha useme bismillah kwa siri umemkimbia? Mbona alipokuambia usome kunuti asubuhi umemkimbia? Kwa hiyo wao angalia mahala walipokosea maimamu, hicho kichochoro sipo. Umejificha kwenye chaka fupi unaonekana. Toka hapo ndugu yangu. Unajua nyenye masalafu na matatizo. Kazini kutilia makosa tu, makosa tu. Tunawapatia haa hamyesemi. Nikawa lengo letu muyaache haya makosa, mubakie kwenye kupatia ili mkae katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndivyo tunapomhusia ndugu yetu Imani Maalim abadilishe mtazamo wake. Njia anayokwenda nayo sio njia sasa. Na tuhuma anazowapa haona wasikiliza mitandaoni sio tuhuma za kweli. Atutajie mmoja wao nani? Sasa sio wajua vijana wa kiselefu. Allah wahifadhi ambao wanajitahidi kuitangaza da'wa hii kwenye mitandao. Kunazungumza vitu kwa kutoa marejeo na dalili. Na hakuna anayekunja heshima ya mwanachuoni hata mmoja, bali wanawaheshimu na wachuoni wote wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atuthibitishe katika manhaji hii. Atujalie mwisho mwema na awasamehe wazee wetu waliotangulia athara, na Allah awarejeshe Waislamu katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na awaepushe Waislamu na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.